Zodia e skepsis. Cine bine știe să mă l-ai deschis. Cumpără-i două căci indecis. Nu vezi un trenza, nu vezi un Borja. Nu vezi ce stile, te rog ia-ți umbră. Nu vezi că-i skinler, nu vezi că-i fintres. Abordezi fitness, te rog ia-ți umbră. Toate e chis. Zodia e skepsis. Cine bine știe să mă l-ai deschis. Cumpără-i două căci indecis. Nu vezi un trenza, vezi în Borja, nu vezi ce stile. Te rog ia-ți umbră. Nu vezi că-i skinler, nu vezi că-i fintres. Abordezi fitness, te rog ia-ți umbră. E puțin spus, noaptea visezi la un Lexus. Că sunt capre, e puțin spus. Te încep cactus. Nu mi-o fac cu groupies. Cred că trăiesc un vis. Ia n-o tonă pe un hoodie. Că mi-o fac cu smoothie. De cine mă împiedic? E spartă pe un pericia. Poți să-mi spui Larry. Ia chi gândă suicida. Visa ta e bună, o lovesc. Ok, îți vreau cash, n-am chef. Îmi țin banii mereu în stay. Și cred că picură atunci când merg. Toate e chis. Zodia e skepsis. Cine bine știe să mă l-ai deschis. Cumpără-i două căci indecis. Nu vezi un trenza, nu vezi un Borja. Nu vezi ce stile, te rog ia-ți umbră. Nu vezi că-i skinler, nu vezi că-i fintres. Abordezi fitness, te rog ia-ți umbră. Toate e chis. Zodia e skepsis. Cine bine știe să mă l-ai deschis. Cumpără-i două căci indecis. Nu vezi un trenza, nu vezi un Borja. Nu vezi ce stile, te rog ia-ți umbră. Nu vezi că-i skinler, nu vezi că-i fintres. Abordezi fitness. Grame peste grame, știi că pun tot pe un ban. E firmă, baby, nu mă joc cu tine, ești un fan.